الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المصدقية باب تفضيان دا غروايات في كراغ فضارة المهدي رحمه الله ورد طول مسلمان فمسكدا خبر مشعور دا بآخره زمانہ کی او سڑے بد اہل بیت د نبی علیہ السلام منی دا کی او د دې سای تو کوي عدل صاف سرګندې مسلمانان به ټول دا او خوشی دي او د دې پسی و خروج د دجال کی دې پیدا شي نو په دغه زمانه د دې کې چې به ژوندې دجال و پیدا شي او حضرت عیسی علیہ السلام د امام دې د پیدا کیدو نه پس برا کوزی او دجال به پس نه ای او د دې امام مهدی پس به حضرت عیسی علیہ السلام په مستی ابتدا کوي دا حدیث د مهدی دا تقریبا دیر روایات راغلی پنزو صحابیت دنی بارکی او اتویش آثار دید صحابه کرامو او دسول امت دا اول صدین ترنن پور اتفاق دے کہ امام مهدی رحمه اللہ برازی کبو خلقو چی دے امام مہدی در آتو نے انکار کرے ناغی حق تا نجی رسی دنی بلکی فقط آجی لکا دیکھو رمت تا کرو جنو مشکات کی در تصویر او دل کم دی باب ما جاہت مہدی داچی پہر کتاب کراغنی ابو داود ابن ماجہ مسند برزار او مستدرک حاکم و تبرانی ابو یعلا دے طول و مسانی دو او کتابنو کی دا حدیث راغلی علماء و علماء اہل حق بدی کتابنو نکلی علماء کرام بدی کتابنو نکلی دغور را پنجو صحابیسو سره چې اتیش آثار یو ځای کې مدینه صد پاس او یا حدیث وی چې په دې کې د امام مهدی رحم الله دراسو ذکر راغلی دی علامه کی د کراچی مفتی او صفاشه شهید شهید الله قبر حضور نډک مفتی شام گئی ته رحمت الله تعالی له هغه کوڅه کی ترجمه دې کتاب پر او کوله کتاب یې کله ظهوری مهدی احادیث روشنی نه دای کی د ټول امت اتفاق ذکر کړي او ځواب یا حدیث ذکر کړي وبه قال حدثنا عبيد بن اسباط ابن محمد القريشي قال اخبرنا ابي اخبرنا ابي قال اخبرنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلتا عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وكله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ حدیث فرمائلی لا تزد دنیا دنیا و ختم اولاد انشیت تائم نکل عربا مالک بشید عرب و رجل من اہل بیتی یو شڑے دماد اہل بیتنا یوات بیو اسمو ہو اسمی دا حضور تو زماد اسر موافق لی او دبلا عزم میں نماد والد من اسر موافق لی اللہ دا حبیب سمو محمد و دوالد عبداللہ محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام مهدی نوم به محمد وی او د پلار نوم به عبد الله وی او پر باب کی حدیث دے دالی رضی اللہ عنہ او دا او د ام سلمہ او د ابو هريره رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن صحیح روافض و شیعان و بانت پا دیکھے رن دے اغی وی مہدی موعود اغسر وی محمد بن الحسن الاسکری دے ودائید آقول غلط دے ذکر ایک خدا ہم محمد دے ودفلار من حسن دے وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عطار قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن جرير عن عبد الله النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يلي رجل بشر والي بشي او سړې من اهل کې چې ما د کور نهینا يواتي او اسمه ويسمي دا غنم بز مادر سر موافی دوئی قال عاصم اخبرنا ابو صالح رضی وریرا قال لو لم یستعمل الدنیا الا یوما کپاتی نسو دو دنیا نمگر یورز لتوول اللہ ذالک اليوم اللہ بدا یورز مذکر اکتی حتی ایلیا امام محبوب والی و مشرشی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه قال سمعت زيدا قال سمعت زيدا اي العمي يترزماله کوئی باوری دری دیداؤن قال سمعت عبد صدیقا ناجیه يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث مغيريدو دا جيب پس پیغمبر عليه السلام نمنا يو نو سکار يا بم د سرا او بيجنا فتان النبي الله صلى الله عليه وسلم مُتَّفُوس کړو د نبی د الله صلی الله علیه و سلم فقال ان فی امتی المهدی یو رما قومت کی دغه دی یخرج روزی و یعیش خمسن و سبعن و تسعن ای وو سی کی پینځو یا نو دونی شاب د دې دراوی په دې کې شک دی پاپاد کی بغیر د شک نه وکاله راغلی وکاله راغلی وکالو ذکر نام لے قال قلنا وما ذا قام ودا قال سيدي تجنا قال فجي ميله رجل راو شيته سره په خپل يا بهي واسني عاصي ماترا قال فيحكي له في ثوبه لب بڑك يغت پجام راوكي بستطوا سمرت دي سڑي و سوتا تسلي يحمي له انتظام کره پورت تسلي دمر لوي سخاب ويبكي او دمر دير مالونا و غني مسلنا و خدوحات بي عرض بڑي انيو اغسر بمسخاوي هذا حديث حسن وقدر من غير وجه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عيسى ابن مريم عليه السلام نزول بارکی ذکر دے وبی قال حدثنا قتیبتو قال خبرن لیسن ابن شهاب عن سعید ابن المسیب عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دا اللہ حبیب فرمائنی والذی نفسی بیدیہی زمان فاغذات قسمی شروف منا اقلا سکرے لَيُوشِكَنَّا قَرِبَدَا اَيَّنْ زِلَكِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَا دا جرا کوبشی دا اسمان نا پتا سکی ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام حاکمن اے حاکمن او پدی شریعت کی سلکہ ان کے راکو جیوی لکدا شریعت کو باقی تر قیامت منصوب کی گی ونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے او حاکید حکام دی امتنا موقف سم عواب انصاف تون کے فیت سے رسولی با صلیب بمات کی صلیب گرداد نسوارا و نحر دا سی یو لرگے رے دری پری ویدارے صلیب خوبی کے نہیں کہنا خاشابت مثلثت یو دریو پروال لرگے او دی دا عیسائیان دعوکی عیسیٰ علیہ السلام پدا سی دریو پروال لرگی بانی پسولی شویو او دا دائی غلطا کی جدا مسلمانان او دی اسلام کی جدا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اندے اللہ اسمان تخیجو لے اغا یہودو نقتل کرے لے انہی پسولی کرے قرآن کی راجی وما قتلوہو یقینا بر رفع اللہ دے اللہ زان طرف تکور تکڑے نسلی بمات کی فیقسو فایق سر السلیبا سلیب بمات کی ویقتول الخنزیر او خنزیر بقتل کی او داغی ساتل او فرات داغو بلکل حرام گردئی مانا سوا دنسرانیت تول دن بباتل گردئی او دا نسوارا چکما فی دلوی دا بطول ختم کی ویدو الجزیتا دلکلی مانا جانی ونو سوچ ورسو کئی مال و دم رڈیر شی اے تول بیوگی نو گردی او پا دنیا کے دے کافر نامو نشان بنی دورا و صحباتی نشی کیا دی جزیا ورکی زکر سکت کو کافر ورکی کافر بوینا زکر عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی اسلام نہ بغیر و بلشن نہ قبلی گی نکی با دی جزیا جزیا بنی زکر کافر بنی کافر بانی جزیا وی یا مانا دا و مال با دن گڑیر شی مال با دمر ڈیر شی چه سوک بے سنبالو لینی شی نو جزیہ بکریزی زکا خلق بسی بے پرواوی ویتیز المالو او مال با دمر ڈیر شی دمر برکات براشی د نظام شرعی د وجنا چې حتی لا يقبله احد مال و سوک قبلینا یو سڑے با مال گرزئی و سوک بیتی علینا اے بی رغبت ابوی ہر سڑے بو یسیم بسی و سورا لفت نیامت را جتنی صالح السلام را خوزیدل اللہ و انہو لئن اسمان رئی کی زیدر دار آسدار قیامت پا نخو کیا و نخلا علماء بکری وی نزول دی سارے السلام او دی دمر جنجی پاتی کی دلو دنور پیغمبرانونا دا برد کئی اللہ پیو روزو دا عزیز دیر غرد دشمنان دی خیال کئی چی موکو عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے نو اللہ دا دی دروغ سرکن دی چی و دروغ آخو جتا سوئی موکو قتل کرے انو دا دیر آخو تاکی نشی قتلو رے بلکی آبرا کو زیگی نو تاسو بقتلی صبر یهود چی دی نو قتل بے کی یا بد ایمان روی یا بے قتلی یا د دې وجنه لاز مکه ترا کوځي چې نیټه دې شوي چې پزمکه کې دفن شي زګ یو مخلوق چې د خارو مکه دال او غبل دې کې پر کې دې شي کنه اسمان کې مچو پاسمان کې دې دفن شي خارو مکه دا با پر خارو کې دفن شي یا بعض علماء دې کلی وي دې دعا کړو چکلے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولئی دا امت صفات و قتل وی اللہ مام دیدی نو گردے ملے جو آتا بودکا او دے تردی زمانی باقی پریخو تردی کیا پیرا زمانہ کی برا کشی او دین اسلام مجدد بئی او دے چرا کزی گینا غیر امخ کی بدجال سرگن شویوی نو قتل بے کی دجال کو قتل کی هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی الدجال باب دے کو بیان دا حدیث کی تراوی تو بارد سرغن دی تو دجال کی دجال فعال وزن نے دجال سر کی تغطیہ توئی پٹول توئی دیو جن درو جن تا دجال زکا دے پخفل باطل اقوالو حق پتھئی دے پخفل باطل بانے حق پتھئی دیو جن عربو دجلل بعیر من خطرا چکل اکران رومن یو ٹھول پکی پتھئی دول پر کې پټه او څه دې قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحيو قال امرنا احمد بن سلام عن خالد الحزائي عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقه عن ابي عبيد بن جراح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجري في رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ فرمائے انه یقول بشکای لم یکن نبی بعد نوح دو یو پیغمبر پس نوح علیہ السلام الا قد انذر قومه الدجال مگر قوم الدجال نه يرولو ایروس حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ تراغلی ان نوح تن انذر قومه بعد نوح ثمانات اس کال مانے پوچھو ہے رسو را روانی وینوح علیہ السلام کل قوم یرون ولقد انذر نوح قوم رسو حدیث کرا روان حضرت و عباد نوح نو ایدادی نے پھر احتراز دفارن میں بلکه دا باد نوح دې ته فار شروست خلق کو بیر يرو لوکل او نوح عليه السلام کو يرو نو و اني انذركم زمتا خود د نه يرو فوصفه لنا الله دې ممتد بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لعل سيدرك بعض من رآني او سمع کلامی اے بالفرض و تقدیر کدے زر روتو نو زر دے چوبو مجدن ربا دے آسو کسی کتنے یا زما قبر یوری دے زما قبر یوری دے دیوزی کتنے اے بالفرض و تقدیر کدے روتو ابا دے جی اکدام میں بھی ایر مراد تی حضر علیہ السلام نے لکرائی دی جون دو مر بارک اختلاف در نمک کی تصدیدن سیرتو قالو یا رسول اللہ فکیف قلوبنا یوم ایدن سرنگ بیزو نظمون دفت غرز سرنگ بیزو نظمون دفت غرز بانی فقال مثل هذا الذي فمثل الذي يعني اليوم تنتسجدي او خير يا الذين بمغرمي اب رباب کی حدیث سے عبد الله ابن مغفل او ذهبی هرره رضی اللہ تعالی عنہ هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابی عبید الجراح لا نعرف الا من حديث خالد الحزائي وابو عيد عبد بن جراح رضي الله عنه اسمه عامر بن عبد الله بن جراح رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن خالد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ادري ذري ودى الله رسول فخلقه كفاتنا على الله بما هو أهله سنائين وفى الله وشأن لا دعوي أهل أولئك وخابنه ثم ذكر الدجال بدجال ذكر فيه فقال إني بيشكلكم لأنذركم يروتا صداغنا وما من نبي الا وقد ذر قوم وجو في غفر مگر قوم دې د چار نه يرونه او ولقد انذر نوح قومه نو عليه السلام خپل قوم تي يرونه او ولكن ساقول فيه قولا لكن زر دې چې بدر توائم دې بار کیو دا سي وینا لم يقولوا نبي دې قوم دې چې نو ولي سيو في غفر القوم تا زبدر صدا سے خبر اوکم کہ داسو اڑو چاکر نوا تالمون انہو اعور تاسو پوئی گئی چی دے بڑوی دے بپسر گڑوی وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَا اولاد نزه قال الزهري فاخبرني عمر بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يدن الناس يدن قدم اور خلق تا وهو يحذرهم او دیرون دید دیفتنینا تعلمون انہو لا لن یرا احد منکم ربہو تاکو کوئی گئی تشاندارے چیارگیزو بنوی دیو تن تاکو کی خفل رب حتی موتا اثر دیدی مرشی جدا ظالم تاکو جبندی دیرا شوئی دو مرد موتا سیوی نی جدا خودی دلیل دی جدا جندہ کھڑے دی تاکر دیو رب نی رب کو بغیر جب مرد نفس تو بلدے نشی یولو یزید شخص ویلیو کی رب دیاری انزلی لے قال لسرانی وانہو مکتوب دینے نہیں اور دجال کی دینی کلیشے بھئی پمند دیدوارو سرگو دیدی پتنجی کے کافرن کافر لفظ بلی کلے کافارا یقرعوه من کرها عمله دوری بدل را سوک تسو بدگنی عمل دتا ای بدا لفظ بور بینی بیخ کاری با هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا نافع بن سفيان خالد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائل تقاتلكم اليهود تاثر ويهود جنگی فتسلطون عليهم تاثر ومسلط لشي قد يهود حتى يقول الحجر ترديك يو غشب ووي يو قائم خبر شروع کیا مسلم هذا اليهود داد يهودی دي ورا ایمان شال پرشوه نراج فقتله قتلك هذا حديث حسن صحيح. او دا وی قیامت بکائن دی شیدی مسلمانان با یهود سرم جنگی نو قتل بکی مسلمانان تر دی یو یهودی با دگت شالا او دون شالا کرسی او مسلمانان بے قتلی نا غکان او نبو یا مسلم یا عبداللہ هذا يهودي خلفي فتعال فقتله فذلك الا الغرقد مگر غرقد فانه من شجر اليهود داد يهود بوتنه دي باب نو امام نو غرقد يو نو عددونو نشاغي يزدوي او دا معروف دي بلاد بيت المقدس او دغه دې کې با قتل د دجال او د يهودو دي بابو من ما جاء من نه يخرج الدجال قال وي هذا حديث حسن صحيح. باب دې په بیان د دې کې چراغلي دي چې کوم ځای نه دجال راوځي وبه قال حدثنا بندار واحد بن قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي السياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث رحمه الله ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان کړي متر رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي الدجال يخرج من ارضه دجال ضروري دي مخنا بل ماشي کی په مشرق کې يقال لها قراتان چهيت قراتان وي قراتان ورته وي په بعض روایتو کې چې اصبهان راغلي ناغی کدا چیدی جزا اصبحان یهودیان بور سر مرگری کیلی او یا ذرا بدیبد خراسان نروزی او دا خراسان سنے دا یو معروف علاقہ دا فمند ماوراہن نهر او دبلدان دراک کی دا دہرات علاقی تشید افغانستان سر آفر لگی دردا دیتا خراسان وئی نگر دا حدیث دلیل دے چه دجال و دو خراسان دا لاکی نروزی سر افغانستان کرلگی دلی دا حرات علاقہ دا دیتا خراسان وئی او دا چون کی دا مشرق تا طرف ندا نزکا وئی جدے با دا مشرق تا طرف نروزی روزی با دزمک دا مشرق نا او دې وروږي دیو لکه نه چوي ته قراتان وي يتبع هو اقوام روان وي دې دجال پسند قومه کان نو جوه هم ته دې حکم دې المجد المجاء المصرفا دالين دي راغي شرمن يو بلند پاته تسولي کي هپلن بلن مو کو نه وي او دا ننګي ویرا سرا پور سرا پور نه وي علماء لیکلي وای دا اوسط پتھر کو په اوس بکو کی ماورا النهر الف کی مخونه ګول ګول دي او دې وقته دې په دې نه ووا دي او په دې باب کې حدیث دې دا وګورې راو راي شي رضی الله تعالی عنهما دا ابو هريره رضی الله عنه حدیث په بخاری او مسلم کې د استراغه وی راو شي مسیح دجال د مشرق طرف نه او همت هو المدینه دا ټول خاصه اراده د مدینه کوي دغه د مرکز د اسلام دی او د دې معقول کوټه خیر د مدینه پورشه د مدینه ته د جنت کې دی شي ملائک د مدینه د څو کوي د پارا ولاړي دی بلر نه ایتا څو د تیر څو حدیث کې لری نه د مدینه منوره څو ګوي بها دا فطر محمد صلی الله علیه وسلم د دې د دی با وی ودا خاطر د محمد صلی الله علیه وسلم نه دیو مدینه ته ځنکی دې شي او مدینه باندې او درې ځلې جړق د زلزلې برایشي او کوم نا کار خلک دي دا خپل را با چې دجال څنګه دې شي هغه ځوان چې مقابله راو دي د دجال او پټول کی بده پد او کلی مومن دي نا بند مدینه شي به نارو دي آنا حدیث حسن غریب وقد رواه عبداللہ بن شوذہ بن عن ابی السیاح ولا یعرف الا من حدیث السیاح